Вітаю, хунта. Нарешті прийшло відправлення з Госдепу. Довго ми чекали замовлення, і ось нарешті воно прийшло. Дякую своєму товаришу Сергію Василюкову, який мені допомагає в цьому, і без нього я б нічого не міг зробити. Окрема подяка за оце. Ну, це не для вас усіх, це тільки для мене. Ще окрема подяка йому за оцей прапор. Це, ну, ви розумієте, для моїх стрімів. До речі, це відео, воно буде коротеньке, це такий анонс. І хочу, щоб ви розуміли, що під кожним моїм анонсом на цьому каналі є посилання на відео, які ви всі чекаєте. Тут так само, шукайте там з-під низу. Отакі штуки класні прийшли. Це монокуляри для наших розвідників. Їх прийшло декілька, бажаючи з ВСУ можуть їх отримувати. Як це зробити? Треба на моє ім'я надіслати запит, що вам вони дійсно потрібні, і я зможу вам там їх декілька передати. Все дуже просто. Але тільки тим частинам, які саме зараз знаходяться на передовій, не ті, хто в тилу зараз сидять, обов'язково офіційний запит спочатку від командира, і я вам їх відправляю. Дякую ще раз своєму товаришу Сергію із США, який оплатив оці медикаменти, і він їх надіслав. Це не ті гроші, які були зібрані, а він сам оплатив. Це спеціальні пов'язки кровоспинні і спеціальний препарат, теж кровоспинний, Целокс. Це дуже корисна річ, теж передаємо нашим військовим. Нарешті дочекалися оці хитрі плати. Це для наших розвідників, до тих антен, які ми з вами купляли, для радіорозвідки. Нарешті вони прийшли, там ще треба буде ноутбук допридбати. Кому цікаво, я їх взяв декілька, кому треба для розвідки, теж звертайтеся, ми зробимо цілий комплект. Ну і питали, куди я пропав. Буквально на пару днів вже там якась трагедія для всіх. Ну, я теж працюю, ви не повірите. Якщо є бажання, щоб я менше працював і більше викладав відео, є картка спеціально для допомоги каналу. Є картка окрема для допомоги АТО, теж не забуваємо, на різні потреби. Є рахунок PayPal, теж для допомоги, але там, будь ласка, вказуйте то на АТО, чи то на підтримку каналу, бо ви ж розумієте, що може сплутатися з моїми грошима і все тоді. Всім дякую за підтримку. До нових зустрічей. Ну і шукайте посилання під відео з чат-рулетки. Всім удачі, пока.